Jó estét! Természetesen beszélünk a tüntetésről is, és ez egy nagyon hazafias este lesz, de legelsőként egy mindennél fontosabb eseményt, amihez képest a tüntetés az természetesen harmadlagos. Könyvhét van, és szombaton Robi barátom dedikál, vasárnap pedig én. És hát a saját standunkon. Éjjel Rákosi. És ez a tény, hogy a FAM-nak megjelent az élete főműve, és pedig ez a mi gondozásunkban jelent meg, hát ez olyan, mint egy főnyeremény. Ez olyan, mint egy kívánság, amit az ember dédelget, és aztán pontosan akkor történik. Tudod, te megírtad a főművedet pont akkorra, amikorra létrehoztuk ezt a kiadót. Egy ajándék a sorstól. Kölcsönös? Mint az állat. Igen. Én mindig nagyon meghatódom, amikor így kinyaljuk egymás seggét. A könyv címe Önmegváltástan, a 77 megvilágosodás könyve. Szerzője Martin Ethelwolf. Ő nem a FAM, hanem a romlott tudattalanja, aki a Facebook oldalát üzemelteti. Egyébként el kell mondjam, talán sokan nem tudják, Martin Ethelwolf Harrison Fawcettnek, valódi nevén Fonyódi Tibornak. Ő egy elég befutott ponyvaregényíró, ilyen űroperákat meg ilyeneket írt, most egy jó ideje a filmiparban dolgozik. Az Arany Piramis című regényének a főszereplője. Ugyanis Martin Ethelwolf, nem nehéz lefordítani, hogy ez mely magyar névnek a tükörfordítása. Az ötletet egyébként az adta, hogy Ethelwolf az tényleg egy angolszász király volt. Abból az időből, amikor még nem volt Norman hódítás, és Angliában 7 kis királyság volt, és akkor mondom, Ethelwolf, te jóság, és ez Farkas Attilát jelent. Az Attila név, az germán eredetű, atyácska. Na, és akkor Martin Ethelwolf. Ilyen egyébként a világon csak egy van, tehát nincs névrokona. És egy őrült egyiptológus az egyik főszereplője, és akkor én adtam neki ilyen egyiptológiai tanácsokat, és akkor... Te most mit csináltál? Semmit. Pofákat vágott? Semmit. Pofákat vágott még? Na ennyit a nagy én szolidaritásról. Én semmit nem csináltam, csak tudod, olyan vagyok, mint a Hofi Géza, semmit nem kell csinálnom, és röhögnek. Ja, az a galla volt. Kiállt a színpadra, és még a Verebes mondja, azt mondja, ezt a rádióhallgatóknak, mert mindenki kurvára röhögött, azt mondja, nem történik semmi, a galla csak így nézett. És akkor mindenki röhögött rajta. Jó, ez a Martin Ethelwolf, és akkor ez egy ponyvaregény főszereplő. Na, ez a lényeg. Lettem egy ponyvaregény főszereplő. Egyik legnagyobb tettem az életembe. Tényleg. El tudod képzelni, amikor ott egy kis csaj olvassa a buszon, és oda mész hozzá, hogy rólam szól. Talán még ilyen dumát. Talán még magához is nyúl. Olvasgatva az egyiptológus kalandjait. De várjál! Egyiptológus, milyen kalandos. De hogy elküldött volna a picsába, mert ennyire béna dumát ki se lehet találni, hogy rólam szól, miközben tényleg van. Elküld a picsába, ez kétértelmű, jelenti önmagát és az ellenkezőjét is. Na jó, ez már freudizmus. Na, Robikám, szóval nagyon jó ez a könyvem, igen, mindenki igen, vegye igen, meg. És én nem, és én nekem általában nincsen időm ilyen könyveket olvasni, de szerencsém volt, mert éppen betegeskedtem, és ezért képes voltam arra, hogy elolvassam a könyvedet, és kb. 2 nap alatt elolvastam a könyvedet, és oda voltam meg vissza, hogy ez életében először jó. Olvasott FAM-ot. Igen. Ez a... Nagyjából. Igen. Ja. Igen. Kivéve, igen. A közös... a rövidebb... Kivéve a közös könyveinket, igen. Mert az igen. Más. Már azokat a Robi... muszáj, mert azokat, ha rád bíznám, az meg olyanok is lennének. De jó, de te meg kényszeres vagy. Azt tudod egyébként, ja, hogy a zsidóknál volt olyan, egy betűbe beleszúrtak egy tűt, és úgy kellett a könyvön végigmenni, hogy nem sért, tehát mindegyik betűnek csak a közepe, tehát ilyen szintű izé volt, ilyen nagyon, nem is tudom minek nevezni, szakrális kényszeresség. Igen. Na, teljes meg a húsos elválasztásával kezdődött, az kicsit elfajult a dolog. Na, szóval szombat vasárnap, szombaton ő vasárnap é, Sabeszkor ő vasárnap é. Most jutott eszembe így a mizéről. Kéne egy muzulmán szerző nekünk pénteken. Pénteken, ja. Na, figyelj! Nem mondtuk komolyan, nem kéne, köszönjük. Szóval, Robi, kezdjük el azért a kínos témákat. Pár százal lézengtek a... Igen, hát a magyar nemzet tájékoztat erről az érdekes és izgalmas világról, annak a részleteiről, és Deák Dániel rögtön jelzi, hogy Puzsér Róbert nem más, mint Magyar Péter első számú celebje. Te a jobb oldali két képet Photoshoppal csináltátok? Igen. Megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy rendezzen nekünk egy nagy rendezvényt, hogy büszkék lehessünk, hogy ne kelljen szégyenkeznünk. Milyen kurva érdekes, hogy mi nem kaptunk drónfelszállási engedélyt a légügyi hatóságtól a Kossuth téren. Hogy van az, hogy Deák Dánielnek ilyen felvételei vannak? Bassza meg! Ez nem tűnik túl törvényesnek. Persze a rendőrség fölküldheti a drónt, a rendőrségi drón az fotózhat. De hogy kerül Deák Dánielhez a rendőrségi drón által készített fotó? Hát ott ült a drónon. Hogy működik ez, bazd meg? Milyen ország ez, bazd meg? Hogy Danikám, hát persze, hogy átküldjük. Már küldjük is, e-mailben jó lesz? Beszarok azért ezen az álnaivitá... Vagy nem is, van egy ilyen gyermeteg a barátomban. Tüntetés szervez, hogy ez az ország szörny és diktatúra, erre itt csodálkozik. Ezt a kifejezést, hogy Deák Dániel... Összetévesztett Fehér Oroszország, bazd meg. Fehér Oroszország. Kurvára nem mondtam. Jó. Nem diktatúra, csak Fehér Oroszország fele menetelünk, fele és menetelünk. Megvan ez. Oké. Erre itt mégis rácsodálkozik, hogy Deák Dánielnél van a rendőrségi drónfelvétel. Most bazd meg, mit csodálkozol? Ott szónokolsz ez ellen a berendezkedés ellen, és csodálkozol, hogy Deák Dánielnél van. Hú, bazd meg, az a Deák Dániel milyen csávó már. Azért a neres megmondók közt is van különbség. A Deák Dánielt, amikor először láttam, akkor elfelejtettem, hogy ő ki, mert amikor másodszor, harmadszor láttam, akkor is elfelejtettem. De ha leveszi a szemüvegét, akkor Bohár Dániel, megfigyelted? Most én nem akarom, hogy mondjam, nem akarom szegényt megbántani, de a csávóról nekem, ő volt, hogy kérdezgette az Orbán Viktort, ilyen hát kérdezgette, ugye volt ilyen? Bátor ez az Orbán Viktor, hogy ez ja. Kiteszi magát egy ilyen helyzetbe. Szóval a lényeg az, hogy vannak ilyen típusok. És nekem a én fiatal korom kisztitkárai jutnak eszembe róla. Mi úgy hívtuk akkor, jó, kisztitkárok is többfajta volt, aki csak azért lett kisztitkár, hogy Rocky klubot szervezzen és csajozzon. De volt ez a pedáns kisztitkár, tudod, ez a Stréber. Úgy hívtak, hogy a szopott gombóc fejű izéket, tehát kis kompcsik izé. És bazd meg engem, szegény Deák Dán, a tévedés jogát fönntartom, biztos, hogy ő a valóságban nem ilyen, csak a közéleti szereplésébe engem erre emlékeztet. Elhatárolódsz magadtól. Jogát. Így van. Tehát Deák Dániel így fogalmaz, Puzsér Róbert nem más, mint Magyar Péter első számú celebje. Két sértés egy mondaton belül. Az átláthatósági törvény miatt Magyar Péter nem mert tüntetni, inkább Puzsért tette színpadra. Jó. Engem színpadra tett. Robi, föllettem téve a színpadra, bazd meg. És hát ennyien kíváncsiak a Tiszás Puzsérra. Tiszás nagy tével. Mert helyesen írni nem tudunk, az miért is kéne, hiszen az magyarul van. Pár száz lézengő ember. persze a Telex majd biztos leírja, tehát hazudik, és rögtön elkezdi elhitelteleníteni a valóságot. Tehát szégyelje el magát a kurva valóság, bazd meg. A Telex majd biztos leírja, hogy 10 milliók. 10 milliók. Többes számban, bazd meg. Többes számban, bazd meg Magyarország lakossága. Többes számban. Voltak itt. A kép 10 perccel a tüntetés kezdése után készült. Ja, hát én nem így tudom. Meg nem így láttam. Szerintem Deák Dániel hazudik. Meg a magyar nemzet hazudik. De egy olyan hazugságot, ami a napnál világosabb és 3 kattintás után lelepleződik. És ez döbbenetes, hogy ezt miért csinálják. Hogy én értem, hogy ennek van valamiféle haszna. Hiszen hogyha ezt elolvassák vidéken, zsákfalvakban, olyan nyugdíjasok, akik soha életükben nem szavaztak semmi másra, csak az MSZMP-re, az MSZP-re és a Fideszre. Ami ugyanaz, a 3, ugye? ilyen módon akár elhiszik. Okay. Na de mi van azokkal, akik tudnak kattintani az interneten, mondjuk, vagy mondjuk más felületeket is elérnek adott esetben? Mi van azokkal, akik azonnal leleplezik, azonnal látják, eljut hozzájuk a valóság, akkor azok majd azonnal tudni fogják, hogy Deák Dániel hazudik. És ez Deák Dánielt nem zavarja. Nem. Nem zavarja. És na ez a döbbenetes az egész jelenségben, hogy sikerült ezt a közeget, ezt a rendszerpárti közeget, egy olyan nívóra legyalázni, hogy egy ilyen hazugság az az ő számukra elhiteltelenítő. Nem hitelteleníti el őket, mert ez be van kalkulálva, és minden egyes hívüknek a fejében bent van egy kicsi piáros, amelyik így azt mondja, hogy hát ezt így kell. Ez nem hazugság, hanem ez harc. A klub harca. És így harcolunk. Hát így mentjük meg a hazát. De tudod, bazánk, a haza megmentéséhez hazugságokon keresztül vezet az út. Tehát, hogy hazudunk egyet, hazudunk még egyet, és ha még eleget hazudunk, akkor végül megmenekül a haza. Milyen haza az, bazd meg, amelyiket hazugságokkal kell megmenteni? Figyelj! Pont ma írtam ki a Facebookra. Nem az a baja, figyel lesz, nem az a baja, meg aztán visszatérünk a tüntetésre, mert vannak kérdéseim. Nem az a baj a NER sajtóval, hogy nem értesz vele egyet, vagy akár dühít a tartalma, vagy világnézete, szemléletmódja. Van ilyen, amikor az embert idegesíti, mit tudom én, egy kommunista újság, vagy egy fasiszta újság, vagy ilyesmi. A NER sajtóval nem ez az elsődleges baj. Robi, nem jutunk el odáig, hogy ne értsünk egyet. Tehát mondjuk a Csurkával, vagy a Szakács Árpáddal nem értünk egyet. A NER sajtóval nem lehet egyet nem érteni, mert semmit nem hiszel el neki. Csak azzal lehet egyet nem érteni, akinek elhiszed, amit mond. Igen, elhiszed, hogy ő úgy gondolja. De a NER sajtó folyamatosan, gyanítom, mindig mindenben rutinból hazudik. A hazugság különböző formáit használja. Hol elhallgat, hol kicsinyít, hol felnagyít, hol csúsztat, hírt hamisít. Néha, ha ír, ne adj Isten igazat, az vagy véletlen, rendszerhiba, hogy puzsérizmust használjak, vagy, és azért jön be ez a véletlen, mert éppen az a hír nem sérti senki érdekét, vagy nem áll senkinek az érdekébe, de azt se hiszed már el, mert folyamatosan hazudnak. Ugye a klasszikus példa, talán elmondtam, de kurva sok ilyen van. Amikor fölégett ott fél Los Angeles, NER sajtóba letartóztattak egy migránst, valószínű az gyújtogatott. Hát természetesen ki más gyújtogathatna, mint egy migráns? Megnézem a nemzetközi sajtót. 19 ember tartóztattak le, különböző figurákat, ilyen gyanús figurákat, közt egy tűzoltó egyenruhást. Érted? Ner sajtó. Biztos a 19 között volt olyan migráns, olyan suvickos bőrű, bazd meg, ilyen mexikói, rossz arcú, akit teherautóval áthoztak a határon, bazd meg, és gyújtogat. Persze, biztos. Ez, figyelj, a Goebbelsi profizmust eléri? Inkább nevetséges, nem? Az a Goebbels profi volt, szakember, bazd meg. Ezek nem. Én nem is értem ezt az egészet. A Brüsszel és a Brüsszel zsoldjában álló baloldal, ami ugye vonatkozik a Tiszára. Liberális. Tiszára ugyanúgy. Mindenki kommunista, a keresztény demokrata is, bazd meg. Tönkre akarja tenni Magyarországot, de annyi ereje és annyi fizetett embere sincs, hogy megtöltsön egy teret. Tőlük kell ennyire rettegni? Ennyire gyenge a liberalizmus, ami tönkre akarja tenni Magyarországot, hogy egy teret nem tud emberekkel megtölteni, hanem pár százal lézengenek, de háborút kell vívni ellene? Hát hogy van ez? Bazd meg! Mi ellen vívják a háborút? Pár száz lézengő ember ellen? És ez nincs kitalálva, hanem bazd meg, kedden háborút vívunk életre, halálra! Szerdán pár száz szánalmas, nyomorult lézengő. Döntsétek el, bazd meg! Ugye szánakoztok, vagy háborúztok? Kurva anyátokat! Robi! Ha a Fidesz törzsmag szavazóját veszed, az egy kicsit számomra olyan, most, hogy Adit idézzem, Betyár urai így nevelték, ugye? Ha emlékszel, amit a tengerbiológus barátom, aki nem én vagyok, magyarázott egyszer, hogy van egy garnéla féleség az Adriai tengerbe, amit mindig megcsalánoz a csalánozó, és újra oda megy, mert elfelejti bazd meg egy másodperc alatt. Hát itt nyilván látják, hogy pár lézengő, de holnap meg már veszélyes vagy. Ja, ők a magyar társadalom azért nagyjából hasonlít erre az életformára, újra meg lehet vele csinálni. Csalánozza, megcsalánozza, de elfelejti, és megint megcsalánozza. A Rogán Antal csalánozza folyton, bazd meg. Az a szörnyű, Robi, bazd meg, hogy folyamatosan csalánozzák ezt a társadalmat már száz, nem tudom, hány éve. Ja. Én egyszer azért szeretném... És lófasz nem tanul belőle. Szeretném egyszer a tengerbiológus barátodtól hallani, hogy az nem te vagy. De tőled már hallottam sokszor, de valahogy sose hittem el. Folyamatosan kommentel a Facebookon. És hiába mondom, hogy ő az, és még egymással, az meg, tehát akkor én az egyik gépen gyorsan, vagy a másik gépen is váltok profilt, és így saját magammal? Nem biztos ám, hogy tudsz róla. Lehet, hogy ebben egy mély hipnózisban találkozhatnátok. Ez a harcosok klubja. Tudom, harcosok klubja. Ez az igazi. Azt mondja Deák Dániel. Beszédes fotó, bármit állít a dollármédia. Milyen dollármédia, a kurva anyád? Donald Trump uralja az egész Amerikai Egyesült Államokat. Mind a három nagy erőközpontot. Mi a faszom az a dollár? Mondják, kanadai dollár. A kanadai dollár, bazd meg a... Ott faszom, most így vagy egy brossúrával van elmaradva, Deák Dániel, vagy pár százezer kilométerrel. Nem tudom, mi a bazd meg, mi a faszom bazd meg a dollármédia. Vége van, ők a dollármédia. És a rubel? Az is ők! Jó. És a yuan média. Ja, igen. Robi, rá akar... De miért nem írja, hogy Euromédia? Ennyire nem tudja fazonszabni magát, bazd meg. Azóta már túl az óperencián, ahogy Orbán Viktor fogalmazott. Ezek. Így kell Amerikáról beszélni. Nem azt mondja, hogy tengeren túl, hanem hogy túl az óperencián. Ettől magyarabb lesz. Tudod? Túl az óperencián fordulat történt, és kiderült, hogy mi vagyunk a jövő. Na most azért elgondolkoztam, hogy Kossuth térre szervezni egy ilyen tüntetést, ami persze senkit nem érdekel, de a teret lefoglalni, meg hangosító, meg mit tudom én. A Soros fizette, vagy az ukránok, Robi? Ezt most elmondhatod szűkbaráti körben. Hát összedobták. Ja, értem. Értem, értem. Jó. Ahogyan Vörös Marti Mihály írta, ágyon vagy verjen soros keze, itt élned, halnod kell. Igen. Robi engem is rá akart venni, hogy beszéljek, mert mondtam, hogy nekem van egy ilyen fogadalmam, előtt a Szikra is megkeresett fogalmam. Ja. És akkor az volt az az ultima ráció érve, amikor az kicsorbultak az érveim. Amikor azt mondtad, hogy hát téged már felkért a Jámbor András. És nem ő személyesen. És akkor azt éreztem, hogy hát ilyen körülmények között nem lehet, bazd meg. Hát a Jámbor Andrásnak nemet mondtál, bazd meg. Azt sem tudom, hogy mi a faszt akarok. Egyrészt nem csináltok segget a számból, tudod, másrészt meg tényleg van egy ilyen fogadalmam. Na, de részt vettem én is a tüntetésen, azért ott voltam, úgyhogy... És az a kemény, hogy Deák Dániel... Én mindent megtettem a sikerért. Na, ez az a... Ez a tipikus... Ez az a szabadságharc, ez az, így kell megvédelmezni. Na, ez lesz, hogyha... Magyar kormány még egy lépéssel közelebb megy Fehér Oroszországhoz, akkor fam így csinál, bazd meg. Így. És feküdni fog. Igen. Most összeszarták magukat. Eddig és nem tovább. Egyébként pont a Lilla kolleginának mondtam, ja, meg ott volt egy-két ismerősöm, hogy ha tényleg kemény szarhelyzet van, tudod, akkor el tudom képzelni, hogy kiállok beszélni, és akkor mondja a kollégina, hogy ha famot látjátok egy tüntetésen beszélni, akkor kurva nagy baj van. Arra kurva büszke, Deák Dániel. Nem bírsz leszakadni róla, az ne. Elbüszkélkedik minden lehető alkalommal, hogy ő a legnagyobb követőszámmal rendelkező magyar politológus. De most tényleg? Politológus, bazd meg, politológus. De várj, az nálunk a 10 leggázabb szakmában a harmadik helyen volt. Igen, de... Tizenvalahány évet csináltunk egy listát, a 10 legszemetebb szakma, vagy legszemetebb... Igen, az egy gyűlöletes szakma, a 10 leggyűlöletesebb szakma. Ettől Deák Dániel még nem lesz politológus. Jó. Hogy utáljuk a politológusokat, azért a Deák Dániel egy más polcon van. Bárcsak hozzá lehetne rendelni valamilyen szakmát. Az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy melyik politológusnak a Facebook felületére költ el a magyar állam 400 millió forintnyi közpénzt. Tehát a mi adónkból, amit mi befizettünk... Hazárulóznak minket? Abból, nem, azt a pénzt odaadják a Mark Zuckerbergnek, hogy a Mark Zuckerberg gyúrja ki a Deák Dánielnek a lófaszt nem érdeklő Facebook felületét, és amiután ez sikerült a mi adónkból, akkor ő így elkezd hencegni, hogy a legnagyobb felülettel rendelkező magyar politológus vagyok. Bazd meg. A befizetett adó 400 millió, bazd meg. Nem, tehát érted, ennyiért családi házat építesz. Nem is akárhol. Érted? És ő politológus. És jó, a legnagyobb. De jó helyre megy az a pénz, Robi. Egyébként meg ő egy politológus. Hogy van az, hogy ahányszor kinyitja a száját, ömlik belőle a ruszki propaganda? Mikor politológus? Hát neki elemezni kéne a kurva anyját. Ruszki propaganda? Aha. Ja, képzeld, a Georg Spötléről most megállapították, hogy a oroszoknak dolgozik. Igen? Aha, ma volt a izé. De már most szerencsétlen Georg Spötlét miért szedik ki a kurva sok ruszki kém közül? Pont őt. Miért PC-zték őt ki, amik az összes az, bazd meg? Hát, hogyha kinyitod a Hír TV-t, akkor izé a Kreml hangját hallod folyamatosan. Tehát, szegény Georg Spötlét. Legutóbb egyébként az volt talán az utolsó ilyen nyilatkozat, hogy Csecsenföldön járt, és milyen tökéletes szép állam az, milyen ország, nincsen drog probléma, meg alkohol probléma. Érted? Mivel, hogy a saria törvényei uralkodnak, bazd meg, Oroszország területén, ez a Kadirovnak a Putyinnal kötött alkuja, hogy igen, tehát hogy ezért nincsen Oroszországnak problémája a iszlámmal, mert bevezették a sariát Csecsenföldön. Ez így kell kezelni. De hogyha Európában történik ennek a negyede, ami bőven sok, akkor no-go zóna. De amikor Csecsenföldön történik ennek a négyszerese, ami a bőven sok négyszerese, akkor rend és Fegyelem. Fegyelem. Aha. És nincs alkoholizmus. Ja, és ja. Drog probléma. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Igen. Hát igen, csak épp a iszlám vallási jog uralkodik, de drog probléma, az nincs, bazd meg. Na. Csak ez jelenti az, hogy a pravoszlávia megzabolázza az iszlamizmust. Tudod, ezt jelenti, vágom. Hogy igen, megállapodunk, bevezetitek a sariát, te vagy a hadúr, te tartatod be az iszlám vallási előírásokat, viszont hogyha háborúzunk, akkor bevonulsz a zászlóm alatt. Hát ez régi jó feudális recept. Minusz saria, mert azért ilyen módon nem lehetett megállapodni a német-római császárral, nincs ilyen emlékem, de Mátyás királlyal se. Már meg egyetlen erdély fejedelemmel se. Ja, hogy igen. Hogy de ott volt ilyen tatárok szolgáltak néha így a bezony, muszlim tatárok a krimikánságból. Erdélyt ott félig föl is. Ezért. Ők gyújtották fel Erdélyt? Ja. Na, tehát azok nem Erdélynek nem, voltak nem, a vazallusai, azok a töröknek voltak a vazallusai. Igen, de na hagyjuk, vannak sötét foltok a magyar történelemben. Figyelj, visszatérve tűnti. Meg vagy te most megint politikai karriert akarsz csinálni? Nem, még mindig nem akarok politikai karriert csinálni. Aha. De megrészegettél a saját hangodtól, azt vágtam. De szép volt, kicsit hangos volt, de szép volt. A Lányi András beszéde hozzám közelebb állt korban is egyébként, de nézzétek, tehát azt mondtam is tényleg, az András beszéde utolsó izék tényleg a vesszőik pontig, mintha én gondoltam volna. Egyébként általában jó beszédek voltak, Lilié is, másoké is, de ugye a Robi a végén föltüzelte a forradalmárokat. Hát, hogy mik erről a gondolatai? Most mit lehet erre mondani, bassza meg? Hát, hogy érezted magad? Én nem vártam, hogy ennyien. Érezted, hogy valami eredményt elértünk? Nem vártam, hogy ennyien lesznek. Én nem gondoltam, hogy 200 ember fog lézengeni. Tehát én azt gondoltam, kijönnek 4-6-an. Ez a 200 ember, ez... Sokan mondták egyébként az ellenoldalon, tehát a NER-rel szembeni oldalon, hogy lehet, hogy most így, hogy a Fidesz így picit visszavonult őszig, ez lehet, hogy nem taktikus. Ezt mondta, tényleg, például Tóth Avi Árpád is tudom, mondta. Tudja, a Tóth Avi Árpád az megmondta. Az megmondta, jön ide az ingába, azt tudtad? Uh-huh. Nem, de hát... Willkommen. A Bottónival fog beszélgetni. De ő megmondta, hogy elmúlt a pillanat. Kész a pillanat. Ja, mert így bazd meg. Ahogy a Rogán Antal, meg az azt megelőző összes manipulátora a pillanatnak, ehhez hozzááll, hogy így a pillanat, és akkor a pillanatot ki kell szolgálni. Hogy akkor a politikusnak az a dolga, hogy a pillanatot várja, és hogyha jön a pillanat, akkor a hullámra rá kell rakni a szördeszkát, és akkor a pillanat magasra röpíti. De ha nem jön a pillanat, hát akkor nincs pillanat. Elmúlt a pillanat, eloszlott a pillanat. Hát persze, és ezzel el is ismerjük. Itt hitelesítjük, hogy Rogán Antal így manipulálja a pillanatot. Így fogja a pillanatot, eloszlatja a pillanatot. Aztán újraalkotja a pillanatot ősszel, remélve, hogy akkor majd uralni tudja a pillanatot. Nem tudja uralni, megint visszavonja. Menjetek a kurva anyátokba, haza, kezdődik a fókusz. Kész, bazd meg. És ezt ki kell szolgálni, bazd meg. És akkor itt van Tóth Avi Árpád, akinek nem kételkedem abban, hogy a fasz, aki van ezzel a rendszerrel. Kik előadja, hogy elmúlt a pillanat, sajnálom. Nem ezt mondta. Ilyen a pillanat természete. Figyelj, az a csávó... A faszom a pillanatba, bazd meg! Mi egy... vagyunk a pillanat! Nem, mi teremtjük a pillanatot! Nem a... Nincs ilyen! Ennek van vége, bazd meg! Ennek! Az. Csak azt mondta, hogy nem taktikus, azt hiszem. Várj! A stumpfal van közösen... Nem látod a doktor miniszterelnök urat? Ennyire magyartalan látásod van, bazd meg, globál látásod van, bazd meg, hogy ott van, amit doktor miniszterelnök úr előtted, és te nem látod, Stumpf Andrást látod, bazd meg, hogy még a hazát mutatom, és a hazárulást látod, bazd meg. Jogos. Milyen szihét van neked? Jogos. Mocskos Lipsi. Jogos. Már mondtam, bazd meg, hogy az ingába elzsidósodtam, most mi a faszt vársz tőlem? Látta, persze. Először ellenin esettem, aztán elzsidósodtam, bazd meg, és ez mind a te hibád, úgyhogy semmi szemrehányás, barátom. Ja, az ugyanaz nem, mert kalmük volt, meg egyéb. Na, figyelj! Tehát ott van doktor miniszterelnök úr, és nagyon szeretettel üdvözlöm, de én a Stumpfor akartam mondani. A Stumpfnak, meg a Tótavének, meg két másik csávónak van egy műsoruk, Szabad Sajtóklub, vagy mi a franca. És ott, amikor a Stumpf mesélte, hogy ő ott ki fog állni, és szóba került az, hogy lehet, hogy most, hogy ezt a törvényt elodázták, kevesen lesznek ott, és a Stumpf azt mondta, hogy ő 5 embernek is elmondja. Tótavé egyébként nem akadékoskodott, ő csak azt mondja, hogy szerintem ez most nem annyira jó taktikailag, ez ilyen mellékesen jegyezte. De a probléma mindvégig az, világos, hogy az ügyekhez rendeljük a politikát, és nem a politikához az ügyeket. Tudod, a politikát kell diktálni. Ja. És amikor jönnek ezek a bizonyos ügyek, azok illeszkedjenek bele egy narratívába, egy már megírt narratívába. Ne az ügy írja a politikát, mert ha egy ügy írja a politikát, azt az ügyet Rogán Antal, meg Kocsis Máté, meg Orbán Viktor bármikor manipulálni tudja. Kihúzza alulad az ügyet. Ja. Hát fölgerjedt az elégedetlenség a netadó ellen. Orbán Viktor másnap visszavonta. Mindenki hazament, és visszatért a pillanat a Fideszhez. Egy fél évtizedre. De ügyesek. Na de, bazd meg, az ügyességnek van vége. Tudod? Pont az a lényeg, hogy addig ügyeskedhetsz a horgászbotoddal, meg a zsinórral, amin eresztesz, aztán meg feszítesz, aztán meg eresztesz, amíg bazd meg a hal le nem borít téged arról a kibaszott csónakról. Értem. Aztán bele nem harap a fejedbe. Értem. Na most kifogásolták a csúnya beszédet, hogy ez nem polgári. Ja. Beszéljük végig őszintén ezeket . De ez a kibaszott nyugger hergelés. És most már tényleg ott tartunk, hogy ez a kritikai narratíva, hogy az országgal minden rendben, egyébként a tüntetéssel is minden rendben. De csúnyán rendben, beszél. De miért kell bazd megolni? Miért kell kurva anyázni? Mint hogyha az, hogy polgári, az ezt a sima modort jelenteni meg, ezt a sétabotot. Ugye ezzel a sétabottal, egy ilyen bajusszal, amit ilyen bajuszkötővel alszom, hogy el ne aludjam a bajszomat, és ezzel a bajusszal, ezzel a sétabottal egy ilyen cilinder van a fejemen, és így menetelek Minszk felé, bazd meg. És ez a polgári, bazd meg. És semmi bazd meg, hanem Kiszti Hand. Ilyeneket mondok, hogy Kiszti Hand. Megyek Minszkbe, bazd meg. Ez polgári. Ez sem. Ezt akar, kedves közönség, hagyd mondjam már elén, amit szerettem volna. Hamarosan a közönség is el tudja mondani, amit szerettél volna, és akkor fölállunk ezekből a székekből, kisétálunk a temetőbe, befekszünk a helyesére, aztán kész. Kimegyünk a Timi temetőbe, befekszünk a Kipikó porsóba. Egyébként ez azt hiszem Vahorn András egy régi szövege. Na, ha jól tudom, vagy az Evzámbó valamelyik ebből a bagásból. Figyelj! Meg kurva rég volt. Na, még fiatal voltam. Nézd, visszatérve a... Bazd meg. A Tamás Gáspár Miklós, így van, emlékszel az ezüstbotos Tamás Gáspár Miklós, stb. De a Minszk felé menetelők sem polgáriak abban a klasszikus etikett és egyéb értelemben. Hát nézd meg, hogy néznek ki. Mondjuk ránézel, ikonikus alak a trombira. Egy rapper, bazd meg, meg fülbe való, az polgári, ebben az értelemben a sétapálca, bazd meg. Meg egy csomó jobbert néznek, hogy néznek. Várj, Dezse Balázs, agyon tetkós, baseball sapkás csávó, érted? Polgári? Ambrózi, polgári. Na érted? Tehát ez fasság. De én tudok egy nagyon polgári momentum most eszembe jutott, amikor az apádat fejbe basszák egy kalapáccsal, és akkor kiállsz és azt mondod, hogy a sátánnal cimborál. Ez olyan polgári, nem? Igen. Ez polgári. Bazd meg. Keresztény. Írt egy kommentelő, egy ajánlattal élt, hogy a tényekben, hogy fognak beszámolni a rendezvényünkről. A szétbőgött, kifingott, összeszarta a gatyáját, aztán újból befosott Puzsér tüntetése, aztán még egyszer befosott. Mutatjuk. Egyébként a tények... De ez legalább... Ezek a tények, hát bazd meg, ha ezek a tények, hát tudósítsanak róla, bazd meg. Te! Bocsánat a bazd megért, mert ez nem volt polgári. Jaj, rám ne dőljenek a falak. Jaj, mit szólna Márai. Figyelj. Meg hallaná, hogy bazd meg. Vagy Krúdi. Jaj, csak meg ne hallaná, hogy bazd meg. Ha le fog esni a képe a falról. Te! Abba belegondoltál egyébként, hogy a leges legalja a tények ezrelékét figyelembe nem vevő, hírhamisító, hipergagyi szart tényeknek nevezik, ahogy mondjuk egy fasiszta újságot demokratának, és az meg... Te emlékszel? Indítsunk már pornólapotban, de mondjuk leszbikus, LMBTQ pornó újságot, mondjuk Apáca néven, vagy... Hát ez körülbelül ilyen, bazd meg. Érted? De emlékszel, amikor a Orbán Viktor... NER sajtótól beszarok folyamatosan, de tényleg. Mutatjuk. A tényekbe? Te! Hogy lehet egy ilyen hírműsor, mint a tények? És ezzel a címmel baznak, hogy nem szakad rájuk az ég. De már hosszú évek óta csinálják. Apropó, amit a Dévényi megírt, azt most olvastad? A gráci iskolai lövöldözésből? Hát közölte a tények. Elfelejtettem a nevét, bazd meg, annak, hogy az volt az iskolai lövöldöző, 22 éves és régen az iskolába járt, az egy 2015-ben kitalált komikus által az Egyesült Államokban egy mém figura. Csak tények azt átvette, bazd meg, hogy az lövöldözött az iskolába, mint rende. De várj, dupla csavar, beszarás, még németesítették a nevét. Mert hát osztrák, bazd meg. Ha ezt a Monty Python csinálja, akkor oké, az mert persze. De bazd meg, ezt mint rendes hírt. Tehát, hogy meddig lehet a NER sajtónak elmenni a gecibe, a végletekig, a pöcegödör alatt még, bazd meg, a csatorna alatt is, de meddig? Tehát hol van a NER sajtónak a határa? De most komolyan. Én elhiszem, hogy a másik oldalon is van, persze, manipuláció, hogyne, csúsztatás. Én sose szerettem egyébként ezt, hogy független sajtó. Faszomat, nem független a liberális sajtó. Egyáltalán nem független. Nincs el, hogy független. Én nem is szeretem így hívni. Érted, ez egy fasság. Úgy szeretem hívni, hogy rendszerfüggetlen sajtó. Hát vagy kormányfüggetlen, vagy... De ez nem kormány. Rendszer, de a rendszerben az egész kapitalizmus beletartozik. Nem, jó én akkor. Én ezt itt az illiberális rendszerre vonatkozóan értem, hogy rendszerfüggetlen sajtó. Hát attól, attól. Igen, úgy értem. Na, de ott is van egy csomó fasság, egyébként főleg a 444-ben a legtöbb, tudod, ilyen gagyi szarok, meg főleg a Covid alatt, az meg Indexben, meg a 444-nél. De ezt a szintet, meg ezt a tömeges mennyiséget, bazd meg, nem érik el akkor se, hogyha nagyon-nagyon-nagyon dolgoznának rajta. Itt valami tehetség van ebbe, érted? Másrészt ugye az aprócska kis különbség, hogy ez a mi pénzünkből vágod, adófizetői pénzből, állami pénzből, bazd meg. Ez a magyar állami sajtó. Ez a szar. Ez a fos. Te emlékszel arra, amikor Orbán Viktor előadta, hogy hamarosan lesz, ez volt a döbbenet, Budapest, Bukarest, meg Budapest, Varsó, TGV. TGV, nem tudom, tudjátok-e, hogy mi a TGV. Ez a francia gyorsvasút, amelyik, nem tudom, 500 km per óra sebesség. Japánok, kínaiak csinálnak ilyeneket. Bocsánat, 450 km per óra sebességgel megy. Lényeg, hogy ez olyan, hogy Marseille-ben ott van Párizsból másfél óra alatt. Tehát ez az a... És hogy ő vizionálja, Orbán Viktor, hogy TGV-vel fogunk menni Varsóba, meg Bukarestbe, bazd meg, miközben 30 kilométer per órával döcög a vonat, hogy ne fusson le a sírről. És van pofája, bazd meg, ezt a szót, ezt a mozaik szót, hogy TGV, kimondani, bazd meg, hogy TGV-vel fogunk járni, és ebben minden, az egész NER benne van. Tudod, hogy a valóságban 30-al kell, hogy menjen a vonat. Ha jár a vonat. Ha egyáltalán jár, ha nem esik el a vasút. Tudod? És ez van, hogy mi az űrbe küldjük a magyart. Az űrbe. Tudod? A földről az űrbe. De nem Kelenföldről Balatonra, nem! Az nem megy, hanem a, nem is kihívás egy igazán bátor, tökös magyar embernek a Balatonig, hát a faszom, inkább 30-al. De az űrbe, az űr. Na, hogy nem gyalog. Na, van gyalog. Fölböffent az igazság. Ja, gondolom nem gyalog. Na. De most ezzel mi bajod? Ezzel, hogy kimondja, hogy TGV. És senki nem röhög. Se a világosító, se a hangmérnök, se a kameraman. De mert hogy a Deák Dániel nem röhög, én értem, bazd meg. Hát azért nem röhög, mert senki nem tudja Magyarországon, mi az a TGV, bazd meg. Emlékszel a Tanú című filmre, a magyar narancs az a citrom? És azt mondja, hogy de hát úgyse láttak még narancsot. Se narancsot, se citromot. Ennyit a TGV-ről, bazd meg. Hát. És képesek vagytok megtapsolni, ez kurva nyomasztó, bazd meg. És geci szomorú. Na, mindegy. Saját nyomoruk. Egyébként azért tudjátok, a revizor vége Gogoltól, a bukott polgármester, ott mondja, most mit röhögtök? Hát magatokon röhögtök. Tehát ez a kurva jó, a faszt jó. Na, figyelj, Robikám, legyünk még patetikusak egy kicsit. Úgy érezted-e, hogy itt most valami más indul meg, mint a szokásos belpesti kígyóválú éttermiség tüncikézése? Óhajtom, hogy így legyen. Nem tudom, mert ez nem egy érzés. Ez egy tapasztalat. Majd utólag meg lehet mondani. Ha nincs így, akkor a magyarságnak nincs immunrendszere. Akkor nincs életképessége. Akkor Minszkben a helye. Vagy akkor, jó neki ez. Jó, akkor Minszk. Szolga, akkor, oda is vágyik. Akkor szolgasorra válik. Pontosan. Akkor igen. Most érted, annál többet nem lehet tenni, mint hogy egy éber kómában fekvő embert talpra állítasz. Kicsit segberugod. Kicsit leöntöd vízzel. Jó, az orvosok ennél tudnak jobbakat is, de majd próbáljuk. Van rá egy évünk. Ha ez alatt nem sikerül, akkor sosem volt esély rá. Akkor hiába volt az egész. De ugyan mivel töltsük el az életünket, ha nem ezzel? Mielőtt még el kell menekülnünk ebből az országból? Mondjuk megvilágosodunk. Mielőtt még itt hagynánk mondjuk a hazánkat. Mondjuk megvilágosodunk, meg üdvözlünk. Én üdvözöllek. Na, erről beszéltem. Hát igen, persze. És amíg te üdvözülsz, addig a magyarok szépen elhagyják a Kárpát-medencét, az ország kiürül, ezeket az ördögszekereket majd átfújja a szél az utcákon, de te üdvözültél, öreg. Jó, hát a világ vége hangulat, te figyelj, olvassál ilyen a Római Birodalom bukásának az idején ilyen bölcselőket élted, tehát ugyanezt a állapotot élték meg. Nagyon röviden ezt akartam elmondani. Ennél pontosabban nem tudom elmondani. Szép. Erre szolgál a polgári ellenállás. Abszolút. Erre hozna szolgál. Nekem valaki piát? Már bocsánat. Tehát vissza a polgári ellenálláshoz. De mit értesz pia alatt? Mert hoznak, de mit? Hát sört mondjuk. Bármit. De alkoholtartalma legyen, és nem baj, ha nem. Valaki hozza ide, van keretem, nehogy kifizessen. Jó, de most mert eddig vizet ittam. Na, hagyjad már Gyula a francba, majd valaki hozna. Várjál. Nyilván az lesz a neve, hogy valaki. Gyula, ne hozzon, hanem majd a valaki. Akadt valaki, ő Gergő. Köszönjük, Gergő. Na, szóval rossz, már nyár van, és már rossz, nincsen stáb, nincs kiszolgálás, semmi. Ez is ilyen világvége. Minszk, bazd meg. Hát, itt kezdődik Minszk. De valaki azt mondja, Robi, figyelj, alapértékeket is meg kell kérdőjelezni, hogy az a rendszer jobb. Rend van, nincs alkoholizmus, nincsenek muszlimok, hazafias nevelést kapsz, a férfi férfi, a nő nő. Igen, de mi van azokkal, de mi van azokkal a fehér oroszokkal, akik kimentek az utcára néhány évvel ezelőtt tüntetni? Ők rosszul látták a világot. Ők, és hát nagyon, nagyon olyasmi módon mentek kitüntetni, mint ahogy mi mentünk most kitüntetni. Hát kivonult a karhatalom, kaptak a pofájukra, haza lettek küldve, meg lett nekik mondva, hogy Oroszország csatlós népe vagytok, ezt vegyétek tudomásul, még a nevetek is az, hogy fehér orosz, most ti a jelző vagytok, hogy fehér. Azért ne gondoljátok, hogy ettől nem vagytok oroszok, hogy van egy ilyen jelzőtök, hogy fehér. Igazán köszönöm, nagyon kedves. És ők hazatakarodtak, és azóta Minszk utcáin rend van. És fegyelem. Így van. Hát mi is járhatunk így. Az a helyzet. Mi is járhatunk így. A helyzetünk momentán még jobb ennél, de nem tudhatjuk, hogy a háttérben Európa és Amerika nem adta el már Magyarországot az oroszoknak. Ez majd utólag, a történészek majd utólag le tudják vonni a következtetést, hogy akkor már késő volt. Ezt a pillanatban sosem lehet tudni. Hát majd meglátjuk, de nekünk úgy kell cselekedni, mintha még lenne remény. Igen. És ezzel át is térhetünk, ugye Amerika és Oroszország. Felgyorsultak az események. Los Angelesben megint polgárháború zajlik. Eszembe jutott a Polgárháború című film, te is láttad, nem? És megnéztem a Trump filmet. Láttátok? Na, engem, figyelj Robi, az megdöbbentett, hogy a Trump emlegett, hogy bárcsak élne még, milyen Cohn, Jeff Cohn, vagy hogy hívták azt a... Aki az Angyalok Amerikában is volt, Amerikában. És a Al Pacino játszott, hogyha valaki látta az Angyalok Amerikában. Kurva jó minisorozat. Kibaszott zseniális. Mindenkinek látnia kell. Kötelező. Mágikus realizmus. Igen, igen, igen, igen. És valami kibaszott jó. Angyalok Amerikában. De senki nem lát? Emelje fel a kezét, akinek mond ez valamit. Azt a kurva, ott fönt egy ember. Jó, az Al Pacino játszott. De én irigyellek. Akkor az utalás, az semmit nem ér. Irigyellek titeket, mert még előttetek áll az élmény. Igen, kibaszott igen. Nagy élmény. Ja. Lényeg az, hogy volt egy ilyen fazon, egy zsidó származású, de a republikánusoknak is a széléhez tartozó figura, aki már fiatalon a Rosenberg házasság, vagy a Rosenberg házaspár, azt se tudjátok, kik voltak, mi? Mindegy. Nem tudjátok, ki volt a Rosenberg házaspár? Ők adták el az atomtitkot Amerikának, az oroszoknak, igen. Igen. Na. Hát, abban a perben is részt vett, mindegy, erről a csávóról akartam, és ennek a fazonnak volt egy, egyébként homoszexuális volt, és észbe halt meg. És az Angyalok Amerikában van egy kurva jó rész, na ott derül ki, hogy a szex és a gender nem ugyanazt jelenti, hogy mondja a dokinak, hogy én nem vagyok homokos. Homokos az, és akkor sorolja, aki nem tud a városházán egy, minek nevezte, egyenjogúsági törvényt elintézni, homokos az, én fehér, heteroszexuális férfi vagyok, aki fiúkkal baszok. És nem écem van, hanem májrákom. Tehát ez a, vágjátok, na, ez a csávó tényleg létezett, és ő volt a Trump mestere. A Trump persze őt is lealázta és átbaszta, mert jó tanítvány volt. Ez az igazi tanítvány, aki túlszárnyal a mesteren. És a Trump filmben ez az a figura, aki ott toló kerekesszékben van, és erről beszélek, csak ő az Angyalok Amerikában is egy jelentős szereplő, ott ezt az Al Pacino játsza, ez egy létező fazon volt, és neki voltak ilyen szabályai, és például az, hogy soha ne hátrálj meg, bármivel vádolnak, mindig támadj, és támadj, és támadj. És ha nézi az ember a Trump filmet, meg megnézi ennek a fazonnak a működését, rájön, hogy Orbán, meg ez az egész NER kommunikáció, hát de már kaptam, köszönöm szépen. Jól van, alaz. De hát... Ezt most már meg is kell inni, öreg. Ja, Istenem. Öreg az anyát picsája. Na, figyelj. És visszatérnék Trumpra, meg a helyzet előzményére. És rájöttem, hogy az Orbáni... Ez az Orbáni kommunikáció, ez trumpista, ez nem putinista. A rezsimben vannak putinista elemek, meg főleg, hogy működik, meg bizonyos jogszabályok, érted? Meg az orosz csatlóság, de a kommunikáció, a Putyinnak nem ilyen a kommunikáció. Nem. Ez a trumpi, teljesen. A politika az putinista, a kommunikációs technika az trumpista. Teljesen. Megfigyeltétek azt, amikor Orbán Viktor fölölti magára ezt a kurucos pószt, és azt mondja, és így, ilyenkor mindig egy kicsit így megrázza magát. Ez megvan? Megvan ez a mozdulat? Amikor így nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel a hazánkat. Tudod? És ez a, minek kell megrázni magát? Miért kell? Ő amúgy ez, nem? Vagy nem? Vagy mégsem? Hanem ezt így elő kell adni? Ez egy ilyen szerep, amit így kuruc, kuranyátokat, Brüsszel. És ez, ebből látszik, hogy ez nem integráns szerep. Mikor láttad a Putyint, hogy előadja magát, hogy így nem fogjuk tűrni? Ennyi. Nincs ez, bazd meg. A Putyin kurva nyugodt, ránézel, megfagy a vér az ereidben, bazd meg. És azt mondod, hogy Putyin bácsi, ugye jóba vagyunk, ugye nincsen baj. Nem rázza meg magát az öreg Putyin, hanem bazd meg te remeksz, bazd meg, nem ő. Érted? Lehet, hogy egyébként figyelj, Orbán szenvedettől, és egyszer csak ráomlik, és tényleg a Mészáros Lőrincről is akartam beszélni. Erről a... Tudjátok... Az újságíróra rászólt, hogy mit remeg a kezed. A Mentzertől megtanultam. Várjál, nekem... De nagyon jó, hogy már a Mészáros most olyat az, aki... mondok, Robi, hogy... hogy ott van a Mészáros, aki olyan szinten nem a maga helyén áll a világban, hogy hát bazd meg, gázszerelőnek is hülye. Oké, azt így ellátja, bár hát bazd meg, én nem biztos, hogy rábíznám a gázkazánt, az egy veszélyes üzem. Elég fogyatékosnak nézem. Várj. De oké, mondjuk, hogy gázszerelő. De bazd meg, gázszerelő, és 1500 milliárdja van a gázszerelőnek. Hát bazd meg, hát az ő keze kéne, hogy remegjen. És az van, hogy a Kaufmann Balázsnak a keze remeg, mert az a kibaszott gázszerelő mégis akárhogy is ebben az illiberális Magyarországban egy akkora ember lett, hogy már a riporter az, aki azt érzi, bazd meg, hogy azt a kurva, és remeg a kezében a mikrofon, és már a gázszerelő, aki olyan hülye, mint a faszom, de szó szerint, tehát ez most nem egy túlzás, vagy egy metafora, vagy átvitt értelme, hanem ténylegesen olyan hülye, mint a faszom, az én faszom is ellát Andig, kb., és az övé is kb. Ennyi, de az nem az ő fasza, az ő, érted? Milyen hülye lehet a fasza Mészáros Lőrincnek, bazd meg? Hát vonjál gyököt az én faszomból. Érted? És ő az, aki leckészteti, bazd meg, a riportert, hogy miért meg a maga keze? Fél talán valamitől? Vagy elkövetett valamit? Hogy bazd meg, itt élünk. Hogy a Széll Kálmán téri hajléktalan, akinek tegnap a nevére írtak egy céget, ma már leckészteti a sajtót, bazd meg. Na, ezt akartam mondani, Robikám. Ez mi a fasz volt? Na, ezt akartam mondani, máshogy látom. Én most megvilágosodtam. Ezt is megértük. Én sajnálom Mészáros Lőrincet. Ja, én is. Az utolsó 30 milliárd az odabaszott neki. Azt nem heveri ki. Most képzeld el, Éljünk tovább. Egyébként ez a hajléktalan hasonlat eredetileg az én ötletem volt, csak Robinak annyira megtetszett, hogy alkalmazza folyamatosan. Most képzeld el a hajléktalant. Éld bele magad a helyébe. Tudja, hogy a cég nem az övé, bazd meg. Az a nagy pénz nem az övé. Tudja, hogy ő stróman, eszköz, és elviszi a balhét adott esetbe. Ha megnézed Mészáros Lőrincet, szerintem elég szar. Benyomást kelt így külsőleg. Ilyen lefogyott, ilyen izé. Érted? És én bőven el tudom képzelni, hogy tudod, hogy van? Ez most egy lázadás volt a részére, a kurva anyátokat. Ekkora feladatot rám bíztatok, ami 500-szorosa a képességeimnek. Legalább elmegyek még utoljára. Bármikor meghalhatok, bazd meg, elmegyek utoljára izé magánhelikopterrel. Érted? Ja. Magán, ennyi legyen már nekem a kurva anyátokat. Én ezt bőven el tudom képzelni. Magánhelikopterrel ő a magánrepülőgépéhez ment. Igen. Hát nem várhatjuk előre, már... hogy autóval, Bentleyvel menjen a repülőtérre. Hát ki, mik, hogyan, bazd meg? Hát most a faszom. Lehet, helikopterrel a repülőtérre, Robi, onnan magánrepülőgéppel ki Münchenbe. Robi, recseg, ropog a NER. Egyike vagyok a leggyűlöltebb, utáltabb és lenézettebb figurának, bazd meg. Hát legalább ennyi legyen. A WC-re elmegyek, bazd meg, aranyhelikopterrel. Érted? És a gyémánt jakudziba még egyet fürdök, bazd meg. Hát ki tudja, mi lesz holnap. És ez valamilyen értelemben lázadás. Ez egy egzisztencialista irodalmi figura a Mészáros Lőrinc. Komolyan. Hát persze, én szellemi ember vagyok, ja. Ő meg azzal törődik, hogy az ország, meg mit tudom, ja. Nem, az üdvözülés, ez egy tök más. Ja. Na, ez mutatja kettőnk közt a különbséget, de most ne vesszünk össze, ezzel, Robi. Várj, vissza az Orbán Viktorra. A Mókavadász nevű tartalomgyártót már nem először, nem is másodjára halljátok. Tudjátok, a szálasi beszéd, a Orbán poloskázása, az én hangom a 50-es években rádió, Puzsérnak a öreg Kossuth, meg ezek a nagyon fasz a kis cuccai. Mond-e valakinek az a film valamit, hogy az utolsó éj? Robi egyik utolsó kedvenc... éjjel. Utolsó éjjel. Hát kurva nagy különbség, igen, a kettő. Jó, csak oké. Edward Norton egy drogdealert játszik, és lebukik, és be kell vonulni a börtönbe, és ez a búcsú éjjele. Egy nagyon kemény filmdráma. Egyébként kurva jó film. Mondta ez valaki? Látta valaki? Emeljem fel a fel. Csodálatos film. David Benoit. Láttatok ti valaha David Benoit írta. Filmeket... Az a lényeg, hogy ezt az... Spike Lee rendezte, de messze a legjobb filmje. Egyébként az egy mestermű. Terence Blanchard írta a zenéjét, és egy olyan mestermű az utolsó éjjel, aminek egyébként ez néha megtörténik, egész véletlenül. Egyik összetevője se a főszereplője, se a zeneszerzője, se a rendezője, se az írója, se az abból forgatókönyvet adaptáló forgatókönyvírója nem tudta megismételni ezt a teljesítményt. A Keresztapa is ilyen. Egyetlen egy komponense, egyetlen egy faktora sem tért vissza ebbe ezen a színvonalon. Az utolsó éjjel egy ilyen film, valójában egyik szereplőjének sincs ekkora filmje. Még egy. Egyik alkotójának sincs ekkora filmje, még egy. Ott ez valami különös együttállás. Néha megtörténik, hogy létrejön egy mestermű, amiben a résztvevők annyira a helyükön vannak, és annyira életük nagy teljesítményét futják, hogy magasabbra emelik egymást, mint ahol valaha is jártak. És aztán soha többé nem tudják megismételni ezt. Az utolsó éjjel egy ilyen film. Na, az utolsó éjjelben van egy csúcsjelenet. A csávó, a drogdíler, mindenkit elküld a büdös picsába. De Amerikának különböző ilyen kultúráit, etnikumait, szubkultúráit, csoport, bűnözőket, egy ilyen hosszú átok, tudod, mindenkit elküld a picsába. És amikor a hét mesterlövészén erről szó volt, ezt tetted be. Móka hadász Orbánnal megcsinálta ezt. Ezt tudod, a végső Orbán, a megvilágosodott. Lássuk, halljuk. Hát... Figyelj! Na ez lenne az igazságbeszéd, tudod? Az az igazi igazságbeszéd. Montgomery Brogan, a film főhőse, ezt a börtönbe vonulása előtt mondja el ezt a monológot. Hát, ez talán... Mert én ott lakom például. Azért laksz te Kőbányán a nagy lófaszt. De. Te hogy laksz te Kőbányán? Az Kőbányához tartozik. Az Üllői mellett laksz, bazd meg, nem a Kőbányán, bazd meg. Kőbányához tartozik. Szeretnél, az már 10 méterre rendes... Kőbánya, bazd meg, az a határ, a 9. és a 10. Ja, a lényeg, hogy Kőbánya a legeslegőszintébb kerületnév. A leghazugabb kerületnév Újpalota. Kőbánya az, ami. Kőbánya nem játsza meg magát. Bányászik, de mit? Követ! Tudod, követ! Ez jutott eszedbe a... Szóval az van, hogy a börtönbe vonulása előtt adja ezt elő Monty Brogan, amielőtt véget érne az élete. És hát lehetséges, hogy ez az a pillanat, amire várunk. Nem? Nem? Hogy már minden mindegy legyen. Aha, tudod? Aha, amikor aha. Már minden mindegy. Lemállanak a hazugságok. És végül lemállik a legeslegutolsó hazugság, a dűnek, meg a haragnak, meg a szemrehányásnak a projekciója mindenkire. Igen. Csak magadra van okot haragudni. 15 éved volt. És erre használtad. Nagy birtokrendszerre. Összeszerelő üzemre. Tudod? Erre használtad a unortodox gazdaságpolitikára, bazd meg. Erre az inflációra, ami lett. Erre a Magyarországra, ami lett. Erre az egészségügyre, ami lett. Erre a MÁV-ra, ami lett. Erre a közoktatásra. Erre volt jó. Most már te bazd meg. És mi mondjuk. Igen. Jó. Térjünk vidámabb témákhoz. Na hát várjál, szó volt a Trumpról. Hát ott azt akartam, Trump versus Alien versus Predator. Ki az Alien, ki a Predator? Ez az, ami teljesen mindegy, mert az Alien versus Predatornak az volt a szlogenje, hogy whoever win, we lose. Vagyis bárki győz, mi vesztünk. A Trump és a Musk között nincs jó választás. Az egészen biztos. Íme. Miért van az, hogy a pszichopaták még nem uralkodnak az egész emberiség felett? Erre a kérdésre a válasz az, hogy azért nem, mert nem tudnak együttműködni. Különben már régen megbaszhatnánk, ha ők képesek lennének egymással együttműködni. De ezek úgy tudnak csak együttműködni, hogy egy kampány erejéig. Tehát, hogy meddig kell együttműködnünk, kérdezi egy egyik pszichopata a másiktól. A másik azt válaszolja, hogy még 22 napig. És akkor a másik azt mondja, hogy jó, menni fog. És így összeszorítja a fogát, és így összeszorul a segjukától kezdve, az meg az öklén keresztül a gyomráig minden. És kibírja a 22 napot, bazd meg, és együttműködnek, de nagyjából így tudnak együttműködni. És ez ami kurva nagy szerencsénk. Ez a világ sokkal szarabb hely is lehetne, ha ők együtt tudnának működni egymással. Csak az ego mindig előtolul, bazd meg, és abban a kurva pillanatban, hogy letelt a 22 nap, kienged a segjük, meg az ököl, meg a gyomor, és az előjön az igazi természetük, tudod, és azonnal egymás torkát harapják át. Egyébként a klasszikus Sztálin ikonikus fotó, az most a Trockit kiretusálták, ugye ez a klasszik. De most már nem vesz több Teslát magának vagy a családjának Donald Trump. Mégse olyan jó autó. Mégis a benziné a jövő. Hát pedig olyan jó autónak tűnt, és különös, hogy amikor mutogatta az autót, arról nem volt szó, hogy ez elektromos. Mert az nem szexi. Az a republikánus világban nem szexi. Tehát arról volt szó, hogy ez gyors, ez sportos. De elektromos? Ja, nem is tudom, tényleg elektromos? Elon. Próbált eladni, bazd meg, úgy, mint egy Hummert. Ja. De figyelj, de hogy Egyesült Államok. Több ezer atom töltett el, bazd meg. Los Angelesben most megint polgárháború van, tudod? Vágod? Most már állítólag két másik város is átterjedt. Elmögött is egyébként ilyen terveket látnak. Épp a minap olvastam, valaki írja, hogy Trump gyújtogat, hogy aztán eloldhassa, és aztán ő legyen a megmentő. Igen, de rögtön fogja a Bibliát, az olyankor kelleni fog. Tudod, kéne egy ilyen akciófigura, hogy lángol mögötted a város, te meg fogod az egyik kezedben a Bibliát, a másik kezedben meg tartasz egy keresztet, tudod? Ja. És jössz ki a templomból, és mondod, hogy itt helyre fogjuk állítani a rendet, meg az amerikai értékeket. Miközben hát bazd meg, te provokáltad fel, te gyújtogattál, tudod? Te hánytad a szikrát a száraz szalmára, hát ha begyullad. És begyulladt. És be. De hát lehetett tudni, hogy ez lesz, bazd meg. Hát lehetett tudni. Hát emlékszünk az előző ciklusára, mit termelt ki a Donald Trump. Ilyen fogalmakat, bazd meg, hogy Black Lives Matter, ilyen fogalmakat, hogy Me Too, meg ilyen fogalmakat, hogy Woke Culture. Én ezeket a szavakat nem ismertem, bazd meg. Nem ismertem. Pedig amúgy én úgy gondolok magamra, hogy én viszonylag tájékozott vagyok az ilyen politikai ügyekben, de kurvára nem ismertem ezeket a kifejezéseket a Trump előtt. Bizonyára léteztek valami szociológia tanszék mélyén. De ezek, nem ezek írták a politikát. Ezek marginálisak voltak. És aztán lett belőlük mainstream. Apropó Black Lives Matter. Emlékeztek? A munkásmozgalomnak a klasszikus köszönése volt, csak feketébe. A ököl, föltesszük az öklöt. Mi a polgári ellenállásnak a... Kérünk egy polgári ellenállás logót a monitorra. Kitartás. Szabadságelvtársak. Szabadságelvtársak. Ez volt a Rákosi korba is. Azt írja egy jobber haverom, hogy neobolsevizmus, és hát ilyen ellenzék. Hát megérdemeljük az ilyen ellenzék. Neobolsevizmus. Ahol egy színpadról szó, ott a színpad mögött ott volt, mint tűnti, a tűnti mögötti izén ott volt, és azt mondja Puzsér, ő tervezte. Na. Igaz, nem csak bolsevik ez, meg neobolsevik, Trump is mindig így köszön, bazd meg. És nem csak amikor lelőtték a fülét, hanem rendszeresen. Ez azért, a mert, felemelt azért, mert a, ököl. Azért, mert a felemelt ököl az a lázadás szimbóluma a világon mindenhol. A történelmileg mindig is. Ha Nelson Mandelának jó volt, ha Desmond Tutunak jó az volt... Balos. Nelson Mandela az balos. Ha Martin Luther Kingnek jó volt, akkor jó lesz nekünk is, oké? Okay? Elég jó. Dél-Amerikában rengeteg helyen. De ez minden lázadó mozgalomnak a felemelt ököl a szimbóluma. No, nem ezért... találjuk, de ha volt valaki... Voltatok a tüntetésen? Láttátok a színpadot? Piros, fehér, zöld, és akkor ott van egy ököl. Na ez, akkor emlékeztek rá, nem kell hagyjuk a picsába. Csak ezt meg akartam jegyezni. Térjünk vissza Trumphoz, Robi. Tehát, hogy azt ugye tudod, hogy az oroszok azt mondták, hogy ők szívesen megbékítik Muskot és Trumpot. Az oroszok mint békítők, kurva jó. És mi van, hogyha Musk az majd menedékjogot kér Moszkvába? Azért itt még nem tartunk. Tehát bizonyára Dél-Afrikába is visszamehet. Vagy a kurva anyjába. Ez még egy másik lehetőség. Pretóriába? Igen. Igen, vagy Johannesburgba. Vagy Johannesburgba, ja. Na, figyelj, lesz-e valamiféle messze menő következménye ennek a Trump versus Musk vitának? Vitának, bazd meg, vitának. Jó, polgárian így nevezik. Veszekedésnek, civakodásnak. Hát most milyen következménye? Hát a Musk tönkretette magát. Föl akarta építeni magát politikailag, ezzel tönkretette magát üzletileg, majd lerombolta magát politikailag is. Ja, és most itt tart. Most menne vissza az üzletéhez, de a brendeket, meg az egész messiás mítoszt és étoszt, ami körülvette, már lerombolta. Na és akkor itt a polgári ellenállás logója. De most tehettél volna oda egy sétapálcát. Én a sétapálca kifejezte volna a polgári ellenállásnak a polgári részét abban az értelemben, ahogy Hont András és Deák Dániel érti. De ellenállás nem lett volna benne. Érted? De lehetett volna egy olyan sétapálca, aminek a vége egy ököl. Így tudod, egy ilyen van ököl van rajta, tudod? Van olyan. Ja. Csak oda ne basszunk vele. Még a középkori... Hát is sokszor öklöt ábrázolta, nem kopjának hívták azt, az a ilyen dárdaszerűség, amivel a lovagi tornákon vívtak. Na, figyelj! Szóval, hogy az van, hogy a Elon Musknak a pénzére volt szüksége a Donald Trumpnak valójában, és azt megkapta. Jó eséllyel a Musk anyagi támogatása nélkül nem nyerte volna meg a választást. Aztán megnyerte a választást, rábízott egy minisztériumot az Elon Muskra, persze nem hivatalosan, mert ahhoz Elon Musknak keresztül kellett volna mennie egy szenátusi vizsgálóbizottságnak a meghallgatásán, arra azért nem bocsájtotta oda. Miniszterként vagy államtitkárként dolgozott mindenféle formai. Nem hivatalosan, ja. De pár hónapig tartott a dolog. És pár hónap alatt hát kiderült, hogy nem tudnak kooperálni. Hogy az Elon Muskkal nem lehet együttműködni. Az Elon Musk az dirigálni tud, és a Trump ugyanilyen természetű. És két dudás egy csárdában esette, kurvára nem volt szüksége már a Trumpnak az Elon Muskra. De semmi szükség. De Robi, eleve a köszönés, visszatérve a gesztus nyelvre, a köszönés. Trump, Elon Musk... Igen. Jó, erőltetett volt, de jó. Na, igen, jó de ez. Tudod, azért volt egy olyan pillanat, amikor a Donald Trump felemelte az jobb öklét, és annak a jelentése az megegyezett azzal, amit tulajdonképpen ezzel is nyerte meg a választást. Meg ez most már az ő újdonsült kultuszának a szimbóluma, amikor ellőtték a fülét. És tényleg nagyon kevésen múlt, hogy nem az agyát lőtték el. És akkor felemelte a jobb öklét, akkor azt jelentette, hogy nem hátrálunk meg, hogy nem adjuk fel. Amíg nem lőttök agyon, addig harcolunk. Ezt jelentette. Mi is így és értjük. És hatott. Mi is így értjük. Tehát te Trumpot tartod a példaképednek? Mandiner címszó. Igen. És befostam. Mutatjuk. Jó. Kicsit térjünk ilyen, hát... szellemibb témára, bár történeti a példa, az a név, hogy Witold Pilecki mond-e bárkinek bármit. Semmit az ég világom. Nekem sem mondott, én nem tudtam ez kicsoda. Ő a honi hadseregnek van egy kép elvileg róla, ő a honi hadseregnek egy tisztje volt, és te most mit nézel? Ő Witold Pilecki. Ő arról ismert, hogy talán az egyetlen ember, aki be akart kerülni Auschwitzba. álnéven letartóztatta magát, hogy bejusson Auschwitzba. És ott egy belső ellenállást szervezzen, meg információkat vigyen ki, 950 valahány napig Auschwitzba volt, és aztán megszökött, leütötte az őrt, bazd meg. Tehát egy kemény faszi, bazd meg. Egy kurva kemény faszi. És utána még harcol a németek ellen, a gestapo folyamatosan le akarja tartóztatni, stb. És aztán jön a harmadik birodalom bukása, jönnek a szovjet felszabadító csapatok. Te most levelezel valakivel? Hát beszarok, bazd meg. Witold Pileckivel? Szóval jönnek a szovjet felszabadító csapatok, letartóztatják a Lengyel Népköztársaság megdöntésére irányuló kísérlet és okirathamisítás faszom egy csomó izével, 48-ban felakasztják az oroszok, illetve a kommunisták ezt a csávót. És máig nem tudni például, hogy hol nyugszik. 90-ben rehabilitálták, és tüntették ki, bazd meg, hát köszönöm szépen, posztomosztvál meg. Ilyesmivel. Tehát a Wikipédián egyébként van róla egy elég részletes, hosszú szócikk. Nem olvasom fel az egészet. Itt pár dolog. Azt mondja, hogy a varsói felkelésbe is részt vesz. A 44-es, a honi hadsereg által. Pilecki a honi hadsereg főparancsnokság diverziós vezetésénél, többek között a hírszerző Dandárnál helyettes parancsnokként szolgált. Először rangrejtve egyszerű közlegényként harcolt, úgy látszik ez volt neki a izéje. Tehát mindig ilyen izébe, de így bekerülni Auschwitzbe, álnéven bazd meg. Álnéven. És a Kolbe atya oké, azt elvitték, és ott szent lett. De a Pilecki oda akar, de bekerülni. Tehát én el nem tudom képzelni, nekem ehhez nem volt már fantáziám. Felkelés elbukott, Pileckit elfogták, először a Sziléziai Stalag 8B, Lambsdorff, később Stalag 344, Lambsdorff, ma mit tudom, lengyel neve, a hadifogoly táborba vitték, és akkor ott szabadult, és nem sokkal később csatlakozott az Olaszországba állomásozó második lengyel hadtesthez, és akkor ott írta meg az Auschwitzről szóló monográfiáját. Megint új személy azonosságot vett föl, és októberben Lengyelországba visszautazott, kiépítette a hírszerző hálózatát. A lengyel emigráns kormány már reménytelennek ítélt az egészet, mert látták, hogy az oroszok már ott elfoglalták az egészet, meg mindent. 47 áprilisában bizonyítékokat kezdett gyűjteni a szovjet atrocitásokról, és a lengyelek, főként a honi hadsereg és a második lengyel hadtest katonáinak bebörtönzéséről az NKVD táboraiba, kivégzéséről, szibériai munkatáborokba hurcolásáról. 47. május 8-án tartóztatta el a kommunista állambiztonsági szolgálat. És akkor itt részletesen leírik, kiképse a vádat, stb. Végén fölakasztották, és ismeretlen sírba nyugszik. Na most... Ebből ugye több tanulság van, az egyik, hogy hát az orosz barátaink mindig hozzák a formájukat. Az oroszokban mindig ugye meg lehet bízni. Tehát van ennek egy ilyen. De amiről meg kicsit beszélgetni akarok, hogyha letennéd a kibaszott kurva mobilodat a kibaszott kezedből, akkor tisztelettel és barátságosan megkérdezném, hogy lesz valaki ilyen. Engem például, hogy mondjam, nem... Tehát filozófiai szempontból is érdekel, hogy mi az a pont, amikor valaki föláldozza magát, de ilyen szintekig. Figyelj, ez egy antievolúciós, tehát érted, az evolúció az a túlélésről szól. Tehát miért? Na, amikor már meg is kínozták őt természetesen, és nem köpött be senkit. De figyelj, ilyenek csak regényekben vannak, nem? És létezett a faszi. Létezett a faszi. 20. században még voltak ilyen emberek. De Magyarországon még ilyen. Voltak itt is nagyon bátor Karakán, Bajcsi Zsilinszky, Endre Kétlián, amit tudod, vannak ilyen nagyon Karakán, de ezt a szintet, bazd meg, ez csak a lengyelek hozták. Igen. De miért? És akkor beszéljünk Szent Maximilian Kolbe atyáról. Na jó, de erre még válaszolja szintén már. Szintén lengyel. Vagy ennek kapcsán szintén akarsz lengyel. Erről, pont ugyanennek mit kapcsán. Jelent a... Mert ugyanez a sztori. De ez valójában. Harcos volt, az pap. Igen, az pap. Tudod, volt. Ez ksatria volt, az meg brahmana volt. Igen, de ugyanúgy volt? Feláldozta magát. Csak a két szellemi út. Hát igen, de a végzete az nagyon hasonló. Ott... Hát úgy történt, hogy a tábor, tehát hogy ő bevonult a táborba. Miért vonult? Van egy film, a Amen című film, amiben a... De az fiktív figura. Igen. Ott az tudatosan igen. ment, mint a Pilecki. Igen. A Pilecki harcolni pap, ment oda. Katolikus pap, aki bement a táborba. Tehát fölszállt a transportra. És ez egy olyan transport, amiről leszállni nem szabad, de fölszállni... Hát méne! De ezt tényleg, de nagyon akarod, az meg úgy is megy. Van hely, hát, vagyis nincs, de hát... Királyhegyi Pál, tudod? Királyhegyi Pál... Szorítunk. Várjál, Királyhegyi Pál, tudod, mit mondott? Én lekéstem az auschwitzi gyorsot. Az is milyen volt, bazd meg, a Horthy proklamáció, amikor Horthy kiugrott. Az komolyan vett, és Londonból hazajött. Már délután a Magyar Rádió csak annyit közölt, hogy Berekfi tábornok, ő volt a nyilas hadügyminiszter, jöjjön Budapestre, Berekfi, jöjjön Budapestre, jöjjön, csak ennyi. Királyhegyi Pál akkor a hazaérkezett, és jöttek a nyilasok, bazd meg, szóval, tudod, megúszta, és aztán a kommunisták kitelepítették. És ott ismerte föl, hogy az nyilas volt az a rendőr, vagy kicsoda, aki őt ott a kitelepítésen is kísérte. És akkor fogalmazta meg állítólag, hogy kis ország vagyunk, egy csőcselékre telik. Tehát ez a... Ezekben a táborokban az volt a módszer, hogy... ne a tábornak, meg a táborparancsnoknak, meg a tábor őrségének kelljen betartania a fegyelmet, hanem a foglyok tartassák be egymással. Az megvan az a tornaóra, amikor valaki nem hozott tisztaságcsomagot, vagy nem volt rendeltetésszerű szerelése, és akkor nincs játék, hanem körbefutunk. És majd legközelebb azt, aki nem hozott magával rendeltetésszerű szerelést, majd megrendszabályozzák a többiek, akik játszani akarnak. Ugye ezt a tornatanárok a táborokból tanulták el. Neked a tornatanár mindig ilyen kedvenc figurád volt. De most ez egy módszer. Tehát ez a módszer, a módszer, amit, ahogyan ez működik. És ugyanez történt. A tábor 14-es barakjában, ahol a Maximilian Kolbe élt, ott volt egy szökés. Az egyik fogoly szökést kísérelt meg. És akkor ilyenkor az egész barakot meg kell büntetni, mert hát őnekik tudniuk kellett a szökés kísérletről. És ők ezt nem akadályozták meg. Hát ő nem elég, hogy idehoztuk őket, hogy elpusztítsuk őket. Ők addig is legyenek őrök is, legalább amíg élnek. És a tábor parancsnok a bosszúból megtizedelte a barakkot. És a Kolbe atya fogta magát, és a Franciszek Gajovnicek nevű fogoly helyett ő vállalta önként a halált. Tehát azt mondta, hogy akkor mi helyet cserélünk, és leszek én a tizedik. És Maximilian Kolbét kivégezték, a Franciszek Gajovnicek pedig túlélte. És 1995-ben halt meg. És Kolbe atyát utána szentté avatták, de a történet kísértetiesen emlékeztet erre. A lengyeleknél valami nagyon másfajta morál van. Amikor arról beszélgetünk, hogy mi a két kezünket összetennénk egy olyan nemzeti radikális szélső jobbért, amilyet ők már elzavartak. De most jönnek vissza. De mi a különbség a között? Mert az, ami hát keményen... a döntő különbség, hogy az az, ami. Tehát hogy például, hogyha a magyar szélsőjobb az ténylegesen, rendesen nemzeti radikális lenne, akkor például hát tiltaná az abortuszt, vagy legalább szigorítaná, nem? De ők nem azok. Nem azok. Hogy van az, hogy a Morawieckinek nem kell... Ezt nem azért mondtam. Köszönjük. Ennek nem tudunk ellenállni, minden másnak oké. Szóval... Már hősökről, mártírokról, bazd meg, Auschwitz, beszökő, és bement Auschwitz, bazd meg, hősök tényleg, magyarok, faszom, és akkor Lengyelország... Ez volt az apu azért tiszik, nem? Érted? Két csávó itt a belpesti kávéházba. Tudod, kávéház maga ez a puha, meleg kávéház, érted? Tunikumos, és akkor lengyel, Kolbe atya kicserélte magát Auschwitzba, bazd meg, de két ilyen hiteltelen figurait nyomhatja az dumát. Na azért, na, szóval, hogy és van ti a... meg megtapsoljátok. Hogy van az, hogy a lengyel nemzeti radikálisoknak nem kellett megmérniük, hogy a lengyelek azok szimpatizálnak-e az abortusszal, vagy sem? Hanem ők egyszerűen tiltották, mert hogy volt egy ilyen meggyőződésük, hogy amúgy a helyes. Viszont kialakult egy társadalmi ellenállás, ott is ketté van szakadva a társadalom. Bele is buktak. De ők készen állnak arra, hogy belebukjanak abba, amiben hisznek. Uh-huh. Orbán Viktornak melyik ez a hittétele? De amelyik van. Mellett ő kitart, ha belebukik, hát belebukik, de ő ebben hisz. És nem akarja megmérni, mert tök mindegy, mit mutat a mérés. Mert ő ebben hisz. Melyik? Melyik ez? Robikám, van egy másik szempont, ami ennél még fontosabb, mert ez a lengyel társadalomra tartozik. Van-e abortusz, meg nincs. Van Lengyelországban, egy másik. Lengyelországban a katolicizmusnak, az ő vallásosságuknak van egy olyan minősége, ami kihat még a baloldalra is, még a liberális oldalra is, még arra az oldalra is, amelyik liberalizálni akarja az abortuszt. Még őket is megnemesíti. Ez az igazság. Ja, de nem erre gondoltam. Igen, de nem erre gondoltam, hanem az oroszokhoz való viszony. Bárki győz Lengyelországban a választásokon, bazd meg, sose lesznek orosz barátok. És itt nincsenek hangsúlykülönbségek. Tehát ja. Nincs az, hogy a, hát a baloldal egy kicsit orosz ellenesebb, vagy a, itt nincsenek, bazd meg, zéró tolerancia, vörös vonal. Ez azt jelenti, hogy egyik se, és semennyire se. Tehát, hogy van egy potméter, és a nullás az a nagyon orosz ellenes, a százas az meg Orbán Viktor, akkor nulla, bazd meg, nulla. Egyébként, amikor győzött most egyébként egy hajszálnyival a jog és igazságosság, jog és igazság, bocsánatnak a jelöltje. Gosság. Igazság, jól mondtam? Igen. Véletlenül jól mondtad, de legalább kijavítottad. Én magam is csodák, de legalább kijavítottam a szarra. Ja, így van. Ez olyan famos. Igen, ezt szeretitek. Na, és győzött a Jobber, itt persze ment a nagy örömködés a magyarországi sajtóba, hogy ha-ha, ezért Tuskék megbuknak, de bazd meg, a lényegről nem beszéltek, ők nem orosz csicskák, mint ti. Tök mindegy, ki fog győzni. Hát összevesztek velük a Kaczynszkijék. Még itt tüntettek az Orbán mellett, amíg az EU-t kellett fúrni. És amikor jött az ukrán háború, és jött az, bazd meg, hogy Putyin, és a térség orosz befolyási övezet esetleg, jön vissza a FSB, a hálózatok itt elkezdtek működni, hát akkor véget ért a nagy barátság, bazd meg. És ott nincs turániátok. Tudod, ott vannak nemzeti konszenzusok, amik fölött nincs vita, ami az alap. És tudod, ezek a nemzeti konszenzusok képezik Lengyelországot. Ahol nincsenek nemzeti konszenzusok, ott nincs nemzet. Vagyis hát két nemzet van egy hazában. Ez Magyarország. Ez a turániátok. Mit jelent a turániátok? Azt, hogy nincs olyan külső ellenség, amit a magyar ember jobban tudna gyűlölni a másik magyarnál. Ezt jelenti. Visszatérve a lengyelekre... Azt mondja, hogy kivéve a románokat. Bár úgy lenne! Már mindjárt magyar nemzetről lehetne beszélni, bazd meg. Nézd meg Orbánt, bazd meg, meg Szimiont. Hát bár igazad lenne, testvérem. Faszom. Ja. Egyébként a szolidaritás vezetőjét, hogy hívták, tudod, a Jaruzelszki pucs alatt a... Lech Walesa. A Lech Walesa. Most ilyen nagyon rossz véleménye van Orbán Viktorról. Ez, 15 éve folyamatosan baszol. Tényleg. Várj, bocs. Tudod, mit mondott 2002-ben? A Václav Havel. Ez az ember még egyszer hatalmat kap, akkor Európának. Úgy fogalmazott, ha ez az ember Orbán Viktorra vonatkozóan még egyszer hatalomra jut Magyarországon, akkor bukott éppen 2002-ben, még egyszer hatalomra jut Magyarországon, akkor jaj Magyarországnak, de Európának is. Václav Havel, első cseh köztársaságnak a elnöke. Elnöke, és ő a Cseh Walesa. Csak a cseh... Na, ezt akartam mondani a cseh kurvára. Volt egy lengyel professzor, a honi hadseregnek volt az is a tagja, hogy a honi hadsereg illegálisan működött a Komcsik ellen is a háború után, és amikor 56-ban Lengyelországban sztrájkok kezdődtek, és a diákok a utcára vonultak. Egyébként a magyar 56 így kezdődött ennek az apropóján. A lengyelekkel való szolidaritás tüntetés a BEM szobornál, a műegyetemisták, meg ezek. Így kezdődött 56. És tehát a lengyelországi események miatt. De ők kiegyeztek, itt meg fegyveres felkelés tört ki. És akkor mondja ez a lengyel, hogy ezt már elmondtam párszor, de kurva jó, a magyarok úgy viselkedtek, mintha lengyelek lennének. A lengyelek meg mintha csehek lennének, mert azoktól mindig távol állt. Erre mondtad, hogy a tájoknál is volt ez a mondás, tudod, hogy ez a... Na most miről beszéltem, bazd meg? Hát ez a mondás a tájoknál. Aja, a faszom ki van. Én nem megyek be a munkás mozgalmatba, bazd meg, ilyen vezérrel a közé. Faszom ki van veled, Puzsér. Ezért nem beszéltem a rendezvényen, bazd meg. Na. Ő nem én vagyok. Ő a buszsofőr. Igen, ő a buszsofőr. De szerintem volt olyan idő, hogy tengerbiológus volt. Jó. Amikor, amielőtt fölvette a BKV. Nem ez a témánk. Visszatérve a lengyelekre, hogy lengyelek kurva sokat harcoltak egyébként, tehát ott nem egy felkelés volt, meg egy szabadság az évszázadonként, mint a Faludi 56-os versébe az 1956-e csillag, hogy minden száz évben taprálunk kínzóink ellen, van benne egy ilyen sor. Nem, ott kurvasok. Tehát ezek nagyon kemény. Azért hozzátenném, hogy a 1860-as években, ha jól tudom, 19. század második felében ez biztos, az oroszok betiltották a lengyel meg az ukrán nyelvet. Tehát még mielőtt itt a... Hát ja. Miért is lehet az, hogy Lengyelország és Ukrajna ilyen szoros szövetségesek és ilyen... Miközben ilyen évszázad... Esküt ellenségeik Oroszország. De várj, évszázadokig azért az ukránok meg a lengyelek közt volt egy kurva erős. Olyan, mint a magyar-román, bazd meg. Igen, tudod, Ukrajna egy jó része, a lengyel nemeszi köztársaság része volt, és levertek ők, mint a ukrán felkeléseket. Igen, de a cárok meg Sztálin sikerült összebékíteni őket. Hát most így. Nem mostanra. Ők már a háború előtt közösen rendeztek Európa-bajnokságot. Az nem véletlen. A lengyel Látod a foci tudás hasznosul a politikában, bazdmeg. Politikai elemző lehetek rögtön, mindjárt jön a 400 millió forint közpénz. Nekem csak a Lázió maradt, meg érted. Igen, direkt feltettem szarul, mert vicces volt a múltkor. Ja, igen. Az a javaslatom. Latinum. Az a javaslatom, Lácium. Az a javaslatom, hogy hallgassuk meg Cseh Tamásnak a csodálatos Születtem Magyarországon című dalát, aminek hát természetesen Bereményi Géza írta a szövegét, és valami nagyon fontosat mond el a mának is. Valami itt korcsosul. Érzelgős vén szar lettél 50 éves korodra, mint én, bazd meg, de hogy tőled nem ezt várnánk. Valamit... A népvezértől várjál, még mielőtt elkezdjük elemezni. Ennek van egy eredetie, ez a Antoine és Desiré. Van egy kerettörténet, amit a Cseh Tamás mesél. Betérnek egy kocsmába a Keleti pályaudvar mellé, és akkor ott egy öreg... ott mesél, handabandázik, iszogat, és akkor a Desiré elkezd vele kötözködni, hogy na, a régi nők, mi a régi történetek, csak úgy iszogatunk minden, és az öreg ezt a dalt erre válaszolja a Desirének, és akkor az az utolsó mondat, amikor elhangzik a dal, az öreg lötyögött a kezébe az ital, mosolygott, nevetett, a Desiré nem nevetett. Bazd meg, mit hallok. De hát az van, hogy a Desiré magára ismert ebben a leírásban. Kiélezzük a nemzedéki ellentéteket, ezzel ment oda kötözködni az öreghez. Gyönge alak. Aha. Igen. És hát nem azért ment oda kötözködni, hogy végül aztán ilyen tükröt kapjon magáról. Ja. És aztán befogta a pofáját. De már én egyébként még ismertem ilyen öregeket. Személyes. De most komolyan. Na most az van, hogy már mi sem ezek vagyunk. Bőven nem. De mi még ismertünk ilyeneket. Láttunk közelről ilyeneket. A nagy idők tanúit. Azokat, akik túlélték a 20. századot. Egyébként, bocs, a Puzsér kurva vicces, mert 10 évvel ezelőtt még gúnyolódott. A kedvenc mémed az volt, hogy az öreg mondja, hogy ezek a mai fiatal, így az egy öreg, ilyen veterán, és még tiszteleg is közben, a mai fiatalok hátizsákkal járják be Európát. Én lebombáztam az egészet a gecibe. De ez kurva jó mém. Ja. Még ez volt a kedvence több mint 10 éve. Most meg izé. Mikor én voltam fiatal. Ja igen, mi nem hátizsákkal jártuk be Európát. Lebombáztuk az egészet a gecibe, tudod? Ja, szóval, hogy valami itt korcsosul. Ez a nemzethalál himnusza, ez a nemzethalál proféciája, ez valójában a... Mert a nemzethalál nem a populációban történik, hanem a lélekben. A populáció már ennek csak a következménye. Amikor elvándorolnak, kihalnak, nem szülnek, amikor megtörténik egy nemzettel az, és nem az országát veszti el. Nagyon különös. Kurd nemzet van, pedig nincs országuk. Örmény nemzet nincs, pedig van. Van Örményország, de az örmény nemzet meghalt. A kurd nemzet megél, pedig nincs országa. Hogy van ez? Honnan veszed, mert hogy nem... meghalt az örmény nemzet, bazd meg? Menj el Örményországba, nézd meg azokat a városokat. Te voltál? Nézd meg azt az országot. Nem voltam, de tudom, hogy mi zajlik ott. Beszéltem olyannal, aki volt ott. Olvastam beszámolókat arról, hogy mi zajlik ott. Bocsánat, hogy nem voltam ott. Ja, ha nem voltam ott, akkor ne. Akkor nincs is úgy, bazd meg. Ez a... Ott voltál? Nem voltál? Hát akkor ne beszéljé! Na, tehát bazd meg. Eladta annyi lemez, mint Tina Turner. Akkor ne szígyad, bazd meg. Mi van, bazd meg? Persze. A magyar vagyok. Na. Szóval az van, mindig hogy... Mindig bevédtük az örményeket, Robi. De, és akkor nem szabad azt mondani, bazd meg, hogy nemzet halál, hogy az örmények sorsára fogunk jutni? Hogy az örmények gyakorlatilag elvesztették a... Nem egyszerűen a nemzet tudatukat. Az van, hogy hát valaki, ez egy kicsit írtogatták ellen zajlik egy holokauszt, annak vagy kigyúrod a nemzet tudatát, vagy kioltod. A zsidóknak kigyúrták a nemzet tudatát. Az örményekét kiirtották. A ukránoké még nem dőlt el. Még lehet így is, úgy is. Nagyjából erről szól ez a háború. És mi szegény magyarok? És mi még talán még járhatunk úgy, mint az örmények, de talán megmenekülhetünk ettől, talán lehetünk egységes nemzet, de ehhez egy kurzus újraalkotás, egy kurzus újraszervezés, egy kurzus újragondolás kell. Mert azzal a kurzus tudattal, amiben élünk, azzal reménytelen. Azzal reménytelen. A kurzus identitással reménytelen. Ezeknek a kurzusoknak egyesülni, vagy legalább összefogniuk kell. Vagy legalább minimumokban megállapodniuk kell. Ahhoz, figyelj, ez a jelenlegi szélsőjobboldali kurzus erre alkalmatlan. Teljesen alkalmatlan. Ha. Ennek úgy kell... Hozzunk létre egy rendes fasisztát, ennek... bazd meg. Már azzal beljebb lennénk, bazd meg. Már azzal sokkal beljebb lennénk. Azzal... De egy rendes fasiszta tudod, mikor nyalna a Putyin seggét, bazd meg. Hát, ja. Na. Tehát az van, hogy ha lesznek minimumok, ha összetudunk állítani 10 olyan pontot, amit teljesen magánénak érez a progresszív, meg a konzervatív kurzus, az egy új kurzus lesz. Tehát nem a régi gyurcsányi, meg nem a mostani orbáni kurzus, hanem két új kurzus a régi alapokon, de új szellemben. És ez talál 10 olyan mondást, 10 olyan identitásvállalást, amiben konszenzust talál, és amit mindkét kurzus teljesen a magáénak érez, az egy olyan betonalap lehet, amire egy új Magyarországot az együttműködés szellemében fel lehet építeni. Ha nem tudunk 10 ilyen dolgot mondani, ez 10 érv azért, hogy megmaradjunk a Kárpát-medencében, hogy ne legyen nemzethalál, hogy ne kelljen elvándorolnunk innen, hogy ne kelljen kipusztulnunk, hogy ne legyen nemzetkatasztrófa. 10 érv. Föl tudsz sorolni 10 olyan érvet, és ez nem csak neked szól, hanem a mindkét kurzusnak szól, ami teljesen a sajátod, és nem válik kevésbé a sajátoddá attól, hogy a másik is megvallja. És ha tudsz 10 ilyen érvet mondani, amellett, hogy meg akarsz maradni, olyan, mintha az Isten mondaná, a magyarok Istene mondaná a magyaroknak. Ha meg akarsz maradni, mondj 10 ilyen dolgot, amiben egyetértesz a másik magyarral, a másik fajta magyarral, teljesen, nem úgy, hogy tessék-lássék, nem úgy, hogy lenyeled a békát, hanem teljesen. Identitás szinten, hogy azt az identitásod alapjává tedd. Ha tudsz 10 ilyen dolgot mondani, akkor megmaradhatsz, ha nem, akkor el fogsz pusztulni. Na, nincs egyébként, maradásod. Egyébként ez egy jó. Ne lopj, jó, az például ezt. Nem rossz. Ez de nem akarunk jó. Ennyire, nem, ez túl szigorú lesz. Nem. De teljesíthetetlen vágyaink nincsenek. Ja, vágom. Sokkal kevesebbel is beérünk. Robi, még egy, a lengyeleknél kifelejtettem valamit. Hogy romboljam a kurva nagy lelkesedésedet. Én még emlékszem gyerekkoromban, amikor kitört ott a 79-ben a balhé. 80. 79-ben már ott volt a 81. Bazd meg. Na ennyit erről. és a sztrájk hullám, és aztán a szolidaritás. Magyarországon a magyar ember, tudod, mit mondod, bazd meg, menjenek el dolgozni, azért sztrájkolnak, mert nem szeretnek dolgozni, és a BM-be gyártották a lengyel ellenes vicceket, bazd meg. A Illus néni, akikről meséltem, Józsi bácsi Illus néni, Józsi bácsi csendőr tiszt volt, főtörzs, aztán alhadnagy, Illus néni a felesége. Azt mondja, Józsi bácsi akkor már nem élt. Azt mondja, hogy fiacskám, az egy nemzet. A magyarnak meg csak annyi kell, hogy tele legyen a hasa. Élete végig meggyőződés, és sortista volt, semmi komcsi, meg ballib, meg a faszom. Apám tök ki volt akadva. És volt egy lengyel mérnök a gyárba, és akkor azzal barátkozott, bazd meg, még szolidaritási jelvényt adott az apámnak meg. Mit tudom, de apám ilyen ritka kivétel, érted? A magyar társadalom ugyanolyan suttyó, bunkó, tahó, jobbágy, öntudatlan szar volt, mint ma azok, akik folyamatosan mindig arra szavaznak, hogy viszem a hűtőszekrényt. De ugyanakkora MSZP-sek voltak, mint amekkora Fidesz. A heti hetest hallgatta, aztán a Fidesz, tudod, ez az öntudatlan, az öntudatlan, barombaz meg, az Adi versbe, amit mondotta, minden igának barma. Bár lehet azt mondani, hogy az aprókánok népe és betyár urai így nevelték, de meddig van a fölmentés? Bazd meg! Ez már nem mentség, ez csak magyarázat. A végezetére én hoztam valamit, mint mindig, most vers helyett, Chuang Tse-től, a Virágzó Délvidék igaz könyve, és a hatalomról szól, a hatalom, a taoista bölcs hatalomhoz való hozzá állásáról, és ez tulajdonképpen teljesen ellenpontozza ezt az egész estét. Gondoltam, hogy ennek az estének a végére milyen jó lenne felolvasni József Attila Hazám című verset. Kurvára ide illene, vagy ami Adit. Nem, bazd meg, Chuang Tse-t olvasok. Viseljétek el, figyeljetek, Sun felkínálta a birodalmat Cecsou Csipónak. Cecsou Csipó ezt mondta. Súlyos korság támadt reám, most próbálok kilábalni belőle. Nincs most időm a birodalommal bíbelődni. Bizony jókora edény az ég alatti világ, de az életét nem cserélte volna el érte. Aki az utat járja, a Taót. Ebben különbözik a közönségesektől. Sun felkínálta a birodalmat Shen Chuannak. Shen Chuan ezt mondta neki. A végtelen világegyetem, ahol állok. Télen prémekbe öltözöm, nyáron kenderruhát hordok, tavasszal szántok és vetek, testemnek jól eső fáradtság ez. Ősszel aratok és szüretelek, jut elég ennivaló és pihenés nekem. Ha a nap felkél, munkához látok, és ha lenyugszik, megpihenek. Szabadon kószálok ég alatt és föld felett, és szívem minden vágya teljesül. Minek nekem az ég alatti birodalom? Milyen kár, hogy ennyire nem ismersz engem? E szavakkal utasította vissza, majd pedig felkerekedett, és bevetette magát a hegyi rengetegbe. Senki se tudta többé a lakóhelyét. Sun felkínálta a birodalmat barátjának, a kőkapui szántóvetőnek. A kőkapu szántóvetője ezt mondta neki, igencsak neki buzdultál, nagy úr. Kitartó vagy és fáradhatatlan. Aztán, mint hogy a Sunféle erényeket nem sokra tartotta, hátára vette batyuját, asszonya fejére tette cokmókját, kisfiát kézen fogva elment túl a tengereken. Soha többé nem tért vissza. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk!